prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 e4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując 14-calowy laptop HP z procesorem Intel zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O dokładnej dacie jesiennych wyborów rozmawiali goście śniadania w Trójce. Zostawiam system edukacji w dobrych rękach, mówi szefowa MEN. Piknik z okazji Dnia Dziecka rozpoczyna się w ogrodach kancelarii premiera. O dacie wyborów parlamentarnych rozmawiali politycy podczas śniadania w Trójce. Powinny się one odbyć w ciągu 30 dni przed upływem 4-letniej kadencji Sejmu. Obecna rozpoczęła się 12 listopada, co oznacza, że Polacy do urn powinni pójść między 12 października a 12 listopada. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że data wyborów nie wpłynie na ich wynik. Kilka tygodni, 4 tygodnie praktycznie nie ma chyba wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o postawy wyborców. One się kształtują naprawdę bardzo długo i pod wpływem realnych wydarzeń, realnych zdarzeń. Najszybciej wybory mogą się odbyć 13 października. Zdaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z Platformy Obywatelskiej to dobra data. Początek października daje jeszcze kandydatom i wszystkim szansę prowadzenia kampanii w czasie dobrej pogody. Złota polska jesień. To jest bardzo dobry czas na prowadzenie kampanii, bo rzeczywiście listopad jest już gorszy, zimno, dzień krótszy. Nie mam nic przeciwko 13. Tym bardziej, że tak naprawdę kampania już się zaczęła. Nie było dnia, żeby kampanii nie było, więc cały czas jesteśmy w kampanii. Platforma także ma swoją Radę Krajową w przyszłym tygodniu. Dziś natomiast na Radzie Krajowej spotyka się PSL. My dzisiaj rozpoczynamy start do tej kampanii. Oprócz jakiejś krótkiej oceny tego, co się wydarzyło w ostatnią niedzielę, będziemy rozpoczynać taką krótką też siłą rzeczy debatę, w jakiej formule pójdziemy w tych wyborach. Dokładna data wyborów parlamentarnych wyznaczona zostanie przez prezydenta nie później niż 90 dni przed końcem kadencji Sejmu. Zostawiam system edukacji w bardzo dobrych rękach, powiedziała w rozmowie z Gazetą Wyborczą szefowa MEN. W ocenie Anny Zalewskiej reforma oświaty jest zamknięta. Minister podkreśliła, że cieszy się z wyboru do Europarlamentu. Zapytana, czy czuje się odpowiedzialna za przeludnione szkoły, odpowiedziała, że dwie zmiany nauczania to nie jest efekt reformy edukacji, ale subwencji oświatowej. Jest ona bowiem liczona na rocznik, a samorządy, jak zauważyła minister, mają pokusę, by dzieci nie były w dwóch budynkach, tylko w jednym, ze względu na oszczędności. Rekonstrukcja rządu obejmie m.in. kilku wiceministrów. Na ich miejsce przyjdą osoby młode, pokolenie 30-40-latków, powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Do rekonstrukcji rządu ma dojść prawdopodobnie we wtorek. Szefernaker, pytany w RMF FM, czy zostanie szefem resortu spraw wewnętrznych, odparł, że to duże wyróżnienie i docenienie jego pracy, iż jego nazwisko pojawiło się wśród potencjalnych typów. Myślę, że w polityce ważna jest cierpliwość i pokora. Potrzebni są w rządzie ludzie doświadczeni, którzy mają doświadczenie polityczne, zaznaczył wiceminister. Piknik z okazji Dnia Dziecka rozpoczyna się właśnie w ogrodach kancelarii premiera. Mateusz Morawiecki zaprosił i dzieci, i rodziców. Ogrody przed głównym wejściem na teren kancelarii premiera przed dziećmi i ich opiekunami otwierają swe podwoje co roku. Poza samym spacerem na zebranych będą czekały niespodzianki, na przykład pokaz sprzętu wojskowego czy możliwość odkrywania tajników pracy służb śledczych. Goście będą mogli też zwiedzić wnętrze kancelarii szefa rządu, na przykład miejsca obrad Rady Ministrów, gabinet premiera czy salę, w której przeprowadzane są cyklicznie konferencje prasowe. W mediach społecznościowych do kancelarii premiera zapraszał wszystkich jej obecny gospodarz Mateusz Morawiecki. W tym wyjątkowo radosnym dniu podziękujmy swoim pociechom za ich obecność w naszym życiu. Szczęśliwe dzieciństwo to dużo uśmiechu, to miłość i spełnianie marzeń. Nie ma nic ważniejszego niż opieka rodzicielska, dająca lepszy, najlepszy start naszym milusińskim w ich przyszłość. Impreza potrwa do 17. Michał Fedusia, Polskie Radio. Od dziś w internecie można obejrzeć film Pielgrzym. Jest on zapisem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W sposób niezwykle emocjonalny pokazuje, jak Polacy przeżywali przyjazd papieża do ojczyzny, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Miliony osób na celebracjach, kwiaty, łzy, wzruszenia. Film pomaga nam na nowo przeżyć pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do naszej ojczyzny. Ten film po raz pierwszy w całości jest dostępny na kanale Episkopat News na YouTubie.

called the chicken shack. We got a burger from the front and the back. We got a rock and roll all night long. We got a rock till the broad daylight. Choo-choo, choo-choo the boogie, choo-choo. Ooh-ooh the boogie, ooh-ooh. Ooh-ooh the boogie, choo-choo. Choo-choo the boogie, ooh-ooh. Take me right back to the bank, yeah. Chicken shack. We're gonna rock till the broad daylight. We're gonna boogie woogie all night long. We're gonna boogie till the broad daylight. And then choo choo, choo choo, choo choo, choo choo the boogie, choo choo, choo choo the boogie, ooh ooh, ooh ooh the boogie, ooh ooh. Take me right back to the man. Dzień dobry i na tym ostatnim dźwięku jeszcze Kermit powinien wbiec i zrobić Kermit to jest mój odległy stryjaszek, mamy te same twarze, te same uśmieszki i te same zachowania głupie. To była piosenka o ciuchcianiu. Mam nadzieję, że mikrofon przenosi wszystko, adykcja moja śliczna, o ciuchcianiu. Nie ma w tym słowie, nie ma tej litery, która mogłaby spowodować areszt dla prowadzącego. Dziś dzieci nada, wszystkie piosenki będą dziecinne, albo w treści, albo w wyglądzie ogólnym swoim, gdyż niektórzy obchodzą Dzień Dziecka, niektórzy dzieckiem są zawsze i każdemu w związku z tym przyda się taka piosenka. Następna będzie marzeniem dziecięcym. Breakfast, lunch and dinner. Dzieci będą śpiewały tak, że niepotrzebne nam śniadanie. Lunch, a nie obiad i drugie danie. Wolimy sklepy z cukierkami, gdzie w kółko ciumkamy, ciućkamy i ssamy. A może zsiemy, ale sami, bez mamy, bez taty, bez babci, niniani, bo miliona mamy. Właśnie sobie wyobraziły dzieci, że mają miliona dolarów i miliona wydały na zakup sklepu z cukierkami, gdzie mogą zeżreć wszystko zamiast breakfast, lunch and dinner. Too. No more candy, no more cake. nothing but some good soul food. We don't need no breakfast, lunch, or dinner. We can't wait for Halloween and Easter. Dzieci mają cały czas świata, więc w kółko mogły wychowawcy biednemu powtarzać: we don't need no breakfast. Niepotrzebne nam śniadanie, lunch, ani drugie danie, ani nic, panie kochany. A ten tu artysta, który śpiewał pośród dzieci z trombonem przy ustach, on ma na imię Kermit. Jakżeż to dziwnie się złożyło, że pasuje. No takie imię ma. Ktoś mu dał albo sobie sam wymyślił, jak już został artystą z trombonem przy ustach. Czym się różni mieć milion od mieć miliona? Tak powiedziałem w zapowiedzi. No to proszę pytać dzieci albo profesora Miotka, który jakżeż pasuje do piosenki przeszłej, gdzie był sklep z cukierkami i w kółko ciućkamy i ciumkamy i ssamy albo zsiemy. Miliona mieć jest inaczej niż mieć milion. Mieć milion to może mieć każdy milioner, a miliona to mają dzieci i od razu jak się słyszy tak ułożone słowo, to widać, że to jest substancja ten milion. Że to jest jakaś po prostu kupa pieniędzy w sensie niemetaforycznym przelew w banku i numerki. Tylko, że ona leży przed nami. No mam miliona całego, mam jednego miliona i on jest mój. Cała ta kupa papieru i wymieniam ją niniejszym na cukierki. Następna pieśń dla dzieci. Ona będzie w dziwnym języku zaśpiewana. Dorosły może nie przyjmie tej treści, gdyż nie będzie wiedział, co mają na myśli śpiewając laba, laba oraz inne tego rodzaju słowa. Natomiast dzieci rozumieją, co chcą. Słyszą jakieś dźwięki i tam sobie coś podłożą. W tej piosence, po murzyńsku zaśpiewanej, na pewno można sobie podłożyć słowa czekoladki z likworem, laba i się je, będą takie frazy, laba miodek się pojawi, i o krówki, o gumy, o batony. Dzieci rozumieją wszystkie treści. Chciałbym tę frazę zostawić dorosłym, którzy czasami próbują coś tam rozmawiać językiem zaklętym, że niby dziecko nie zrozumie. Już zrozumiało, zanim otworzyłeś gębę, człowieku. Próbujesz słowami oględnymi coś nazwać, a dziecko to już i tak wie, człowieku. Laba, laba. Yeah, yeah. Well, she said, yeah. La, la, la. laba fira re weye wele si seye o laba laba fira re weye wele si seye o laba laba to ba fira re weye wele si seye o laba laba to ba fira re weye wele si seye o eni to ba fira re we wa wele si se wa eni to wa fira re we wa wele si se wa wele si seye laba laba fira re weye wele si seye o laba laba fira re weye wele si seye o laba laba to ba fira re weye wele si seye o laba laba to wa fira re weye wele si seye o eni to ba fira re we wa wele si se wa eni to wa fira re we wa wele si se wa wele si seye o butterfly. Wele si seye o. Fly like a butterfly. Wele si seye o. Fly like a butterfly. Wele si seye o. Fly like a butterfly. Wele si seye o. Wele si seye. Wele si seye. Laba laba fira re weye. Wele si seye o. Laba laba fira re weye. Laba laba to ba fira re weye wele si seye o laba laba to ba fira re weye wele si seye o eni to ba fira re we wa wele si seye o. Oficjalnie w przerwie, gdy przestawał po afrykańsku śpiewać, poinformował językiem angielskim, że chodziło w pieśni o motyla, ale powiem państwu, nie był przekonujący, wcale nie był. No, sisieje, no i firana wieje, a mi torba borba spadła, cała teraz hała. Tak śpiewał mniej więcej w moim rozumieniu, natomiast dzieci, co tam widziały i słyszały, nie wiem, natomiast ostrzegam, dzieci rozumieją treść bez rozumienia języka. Uważaj, jak są małe przecież, takie bobo, przed chwilą się urodziło, gapi się. Oko otworzyło, gapi się. I coś tam do niego mówią ludzie. Ma wyraz twarzy, oględnie mówiąc, jakby na idiotów patrzył. I właśnie patrzy, bo gdy pochyla się cała rodzina nad nimi, dorośli ludzie mówią, no to musi nas traktować jak idiotów, a potem babcia przychodzi, a bodzio, bodzio. No to patrzy i patrzy, po czym oni tutaj mówią? Po polsku nie, po włosku nie. Ja to wszystko znam, jestem w stanie zrozumieć język piorunem, gdyż dzieckiem jestem. Dzieci, proszę państwa, mają mechanizm taki w mózgu, mówi antropolog teraz, że instynktownie nabierają języka. Nie wiem, myśli może czytają jakoś lepiej od nas, co nie byłoby zadziwiające wcale. No, telepatycznie odbierają sygnały jakieś, bo przecież muszą się od zera nauczyć konceptu, takiego jak profesor Miodek przedstawia, że gramatyka, że ułożenie, że en, on, fan, fon i tak dalej. I dziecko to z niczego musi zrozumieć. Nie zna jeszcze żadnego języka, a już musi się nauczyć, i to polskiego. No więc jak widzi was ludzie pochylonych nad wózkiem z budką, którzy, o jakie pociecie, to se myśli... To chyba są jakieś błędy gramatyczne. Nie mówi się do dziecka o jakie pyciecie, tylko się mówi Józef. Albo się mówi Grzegorz, albo coś innego. Dzieci rozumieją treść bez rozumienia języka, więc uważaj, jak do żony pokazujesz coś okiem do niej na przykład. Wiesz, no nie mogę tu przy dziecku, ale wiesz. I tutaj okiem robisz. Dziecko zrozumiało, co mówisz. Dzieci są, powiem państwu, obserwacja taka moja. Kiedy idę przez sklep, to widzę, że dzieci są czym? Ciągłym kupowaniem. Dziecko powinno mieć więcej palców, bo za pomocą tych palców, które ma, nie jest w stanie obsłużyć całego pokazywania, które ma w głowie. Dziecko przez sklep idzie i pokazuje wszystko. No jakby miało palców 12 w każdej ręce, to może by ogarnęło cały ten supermarket. I bez przerwy mówi, ty mi kupisz to, albo mi kupisz tamto, albo mi kupisz. I mam pieśń na ten temat właśnie w języku brazylijskim, ale ty mi kupisz to. Você vem requebrando e eu vou te seguindo em cada esquina. Fico te esperando, sonhando com seu corpo de menina. E foi nessa levada que eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E foi nessa levada que eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E oi, oi, oi, oi. Diga que quero meu amor. Yo, yo, yo, yo. Me abraça e me dá seu calor. Yo, yo, yo, yo. Diga que quero meu amor. Yo, yo, yo, yo. Me abraça e me dá seu calor. Quero meu amor. Ó, menina linda, tão bela, que me conquistou com o brilho desse olhar. Quero que me diga, quero que seja sincera. Iô, iô, iô, iô. Diga que quero meu amor. Você vem requebrando e eu vou te seguindo em cada esquina. Fico te esperando, sonhando com seu corpo de menina. E foi nessa levada que eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E foi nessa levada que eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E eu aprendi a te amar. E aí? Oi, oi, oi, oi, oi. Diga que quero meu amor. Oi, oi, oi, oi, me abraça e me dá seu calor. Oi, oi, oi, oi, oi, diga que quero meu amor. Oi, oi, oi, oi, oi, me abraça e me dá seu calor. Słyszeli państwo wyraźnie, ty mi kupisz to, a potem się naprężyła, czy ją ma. Bo pokazała palcem, ale tak myślała, już tyle mam nakupowane, może mam. Może mi niepotrzebne. A kiedy artysta śpiewał Sincera, to nie chodziło o bryłę sera, tylko o to, czy ona szczera. Sincera znaczy, czy szczera, czy prawdomówna, czy taka honorowa w rozmowie, czy go robi może w trąbę. Dziecinada jest tematem dzisiejszego odcinka tej audycji i powiem państwu od razu tak. Audycja no niby dla dorosłych, ale pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, w tej audycji nie ma i nie będzie nigdy niczego, czego dziecko słyszeć nie powinno, więc można je bezpiecznie przytulić do radia, niech słuchają, niech rozumieją. Jakie ciężkie jest życie rodziców. Powiedziałem, że dziecko to jest ciągłe kupowanie, a teraz jeszcze dodam, że dziecko to jest ciągłe pranie. I mam pieśń o praczce, tylko z takich starszych czasów, bo dzisiaj jest pralka, więc bajkę o pralce i selerze państwo słyszeli w podstawówce, stary dowcip taki, że pralka pierze, ja selerze. Wszystko nieprawda. Jak pralka pierze, to ona suszy, albo przerzuca do suszarki, a potem prasuje, a potem składa, a potem w szuflady wkłada. Widziałem, szwagierka moja bez przerwy to robi, gdyż uważa, że chłopcy powinni zmieniać majtki 2 razy dziennie, co jest, uważam, przestępstwem. No więc dzieci to jest ciągłe pranie, nawet jeśli ma się pralkę już taką nowoczesną, która sama pierze, ale w tej pieśni, którą przyniosłem, jest jeszcze praczka, która ma balię i mydło musi naskrobać nożem z kostki duże. Ja te czasy jeszcze pamiętam. Chociaż piosenka jest z lat 1940, to wtedy nawet moja mamusia miała kłopoty z pamięcią, gdyż była bobo i pochylano się nad nią wtedy. Natomiast wiele lat później, gdy świat mnie powinął i przyszedłem nań, wtedy jeszcze babcia moja skrobała do bali mydło, ja skrobaczkę specjalną albo nożem cięła na kawałki, takie płatki mydlane. Potem nowoczesne płatki mydlane fabrycznie zrobione można było kupić i człowiek mógł wtedy nóż wyrzucić, bo już było naskrobane. Tak czy owak, mieszała potem łapą w bali, żeby to się rozpuściło, wrzucała te nasze wszystkie gacie i wtedy byliśmy zdrowsi, bo przy tej technologii nikt nie upierał się, że gacie muszą być zmieniane 3 razy dziennie. Nawet upierał się, żeby nie zmieniać za często. I tak nas babcia chowała, dzięki czemu nie mamy żadnej alergii. I potem babcia prała zamiast pralki, nie żadnym mieszadłem w kółko. Wtedy się na tarce tarło. I tarka od rytmicznego tarcia na tarce przeszła do rytmicznego tarcia w muzyce. Tarka jest instrumentem dixielandowym, głównie tam Nowy Orlean i okolice, gdzie się dużo prało. Tam jest dużo wody. I kobiety prały. I tymi knykciami swoimi rytm wybijały. I o tym jest piosenka. Scrub me mama with a boogie beat. Czyli jak już musisz prać, to sobie przypomnij w głowie, odtwórz piosenkę, którą słyszałaś w zeszłą sobotę na Potańcówie. I do tego rytmu boogie, przy którym tańczyłaś, skrob to pranie teraz. Scrub me, mama. Place where everyone goes to see the way a washerwoman washes her clothes. If you like boogie woogie rhythm, she's got a beat. Let the boogie woogie washerwoman give you a treat. On every afternoon at 1 the sessions begin, and all the boys from all the bands come down to sit in. They sit around and knock each other out when they play, while the boogie woogie washerwoman washes all day. Rub-li-ab-dub, that's just the way she rubs. Rub-li-ab-dub, that's just the way she scrubs. Rub-li-ab-dub, she wears out all her tubs. She rubs and rubs her knuckles right on down to the nubs. Rub-li-ab-dub, that's how she kicks it off. Rub-li-ab-dub, she keeps it nice and soft. Rub-li-ab-dub, till someone hollers on, scrub me mama with a boogie beat. You really ought to visit there if you've never been. It doesn't cost a penny, just come down and walk in. If you like boogie woogie rhythm, you'll get a treat. Let the boogie woogie washerwoman give you the beat. Rub, rub, rub, rub, a rubbin' all day. She's a scrubbin' a boogie woogie rhythm all day. Scrub, rub, a washin' all day. Scrub me mama with a boogie beat. And let me dream till ya ra ra ra ra ra. Rub-li-ab-dub, that's the way she scrubs. Rub-li-ab-dub, that's the way she rubs. Rubs, rubs, rubs, rubbing along, singing a boogie woogie song. Do-do-do-do-do-da-da, that's how she kicks it off. Tee-tee-tee-li-ah-ha, she keeps it nice and soft. Tee-tee-tee-li-ah-ha, to summon all is all. Scrub me mama with a boogie beat. You really ought to visit there if you've never been. It doesn't cost a penny, just come down and walk in. If you like boogie woogie rhythm, you will get a treat. Let the boogie washerwoman give you a treat. Scrub me mama with a boogie beat. tej piosence Andrzejkowe siostry, Andrew Sisters, Andrzejkowe siostry akurat nie miały tarki muzycznej, ale językiem udawały i buzią robiły. Trum, blum, blum, blum, takie robiły, co tam ona wykonywać miała, niby skrobanie na tarce. I ja w tej sprawie też tego blum, pam, pam, dostałem informację listownie, ale pan wyczynia językiem chołupce i wywiasy. Nadążyć trudno. Wiem, nadążyć trudno czasami, bo to jest strumień skojarzeń. Jak mi popłynie, jak zacznę mówić, to człowiek już nie wie, od czego zaczął. Ważne, żeby tak mniej więcej... na trzy słowa być ze mną, a co tam było przed trzema słowami i co będzie później, to jest mniej istotne, przecież tutaj o muzykę chodzi. Kołysanka musi być, skoro jest dziecinada. Dziecinada to są hałasy różne, kupowanie palcem, pokazywanie, bóle brzucha, bo się nażarło gumek różnych z misiów porobionych albo na odwrót. I wieczorem musi być kołysanka, żeby poszło spać i żeby człowiek mógł wreszcie... też zasadniczo pójść spać, bo rodzic, który ma tłum w domu i przeżyje jeden dzień, to potem siada, tak myśli sobie, że dla siebie siądzie i telewizor obejrzy. Telewizor ogląda jego, tak państwu powiem, a rodzic taki dumnięty lekko. Kołysanka, mam taką bardzo wzruszającą, że aż przykrość sprawia. Są takie filmy przepiękne. Wiemy, że się dobrze skończą, ale w trakcie, kiedy jest źle w tym filmie, to film sprawia przykrość okresowo. Dumbo o słoniku. Może historię państwo znają, nie będę opowiadał, może ktoś sobie film obejrzy, Disneya, klasyk, i tam jest kołysaneczka. Mamusia śpiewa do słonika Dumbo, baby mine. On z tym nosem i z tymi uszami taki okropny. No, słoń ma odstające uszy, po prostu ma jak radary z dwóch stron. Kładzie je po sobie czasami, to wyglądają wtedy jak jakieś radary przyklejone dla niepoznaki do ciała. Albo wielkie szmaty. Więc uszy takie sobie. No nos, to nie jest normalny nos piękny, tylko to jest trąba. I to potem jak ktoś ma nos jak trąba, to mówią na niego trąba, a na niego mówili Dumbo. I o tym Dumbo będzie w pieśni, że on dla mamusi swojej piękny, najśliczniejszy. Oh. No i piosenka śliczna, ale słonik szpetny był. Czy są brzydkie dzieci? Są. Ale wszystkie one śliczne w oku mamy. A poza tym nie ma się co przejmować, jeżeli człowieku masz obiektywnie brzydkie dziecko. No czasami się zdarzy, niezgodne z obecnym kanonem piękności, ale skąd wiesz, jaki standard będzie, gdy podrosną? Twiggy. Taka była modelka, bardzo modna. Jak była mała, no to chuda jak patyk, patrzyli na nią, że jak szczapa, u nas się mówi. Że chuda taka, czyli brzydka, bo za chuda. Wtedy był model, jak ona mała była, że kobieta musi być, nawet dziewczynka, piersiasta i rufiasta, że musi być. No taka, że musi być substancji trochę, że miliona musi na sobie mieć słoniny. A jak wyrosła, to się okazało, że właśnie szczapa piękna. Więc nawet jak masz brzydkie dziecko, nie wiesz, co będzie. Powiem państwu od razu. Nie widuję już teraz dzieci, które mają jeden okular zatkany z dziurką. Dzieci się rodziły kiedyś zezowate, teraz się chyba nie rodzą. Kiedy chodziłem do podstawówki, mieliśmy kilku zezowatych. Mnie akurat to minęło, miałem inne wady. To państwu powiem innym razem. Natomiast no miałem w klasie kilku takich okularników, co mieli zatkany jeden okular i dziureczkę taką, żeby przez tę dziurkę tam światełko wpadało i żeby on se oko naprostował. Nie wiem teraz, nie ma zezowatych dzieci, czy już jest zezowate znowu modne. Jeżeli twoje dziecko jest zezowate, od razu powiem, był standard kiedyś taki w cywilizowanym świecie. Otóż Majowie, takie plemię dosyć duża, właśnie organizacja państwowa w Meksyku. Aztekowie, Majowie, mogą państwo pamiętać. Oni specjalnie swoim dzieciom, jak miały krew błękitną i należały do kasty rządzącej, zeza robili. Wieszali im jakiś koralik na środku czoła, na czymś tam, na przepasce i miał dyndać, żeby oczy się zbiegły ku środkowi, bo to było, jak miał kose spojrzenie, to było uznawane, że to piękne jest. Bo inne. Więc kto wie, co będzie. Dzisiaj brzydkie, a wyrośnie. Może jako starzec będzie przystojny. Nie ma co się przejmować. Jeszcze coś państwu powiem. Dzieci są ciągłym pokazywaniem palcem kup mi i ciągłym praniem są. I jeszcze coś państwu powiem, co już dorosłych pogrążyć musi. Takich, którzy liczą, że no kiedyś z domu wyjdzie i wreszcie będę miał czasu trochę dla siebie. Z dzieci, człowieku, nie wyrośniesz. Ani one nie wyrosną z ciebie. Masz, to już miał będziesz po wsze czasy. Może mieć 500 lat nawet, a jak to jest twoja córka, to będzie do ciebie przychodziła jako córka, jako dziecko, jak do mamy. Nie wyrośniesz z dziecka. I mam pieśń taką w błękitnym kolorze bluesa. Mama, he treats your daughter mean. Córka podkurzona przyszła, na szczęście nie w depresji. To jest lepszy stan, jak ona jest zdenerwowana swoją sytuacją, bo zdenerwowanie jest stanem ofensywnym, a depresja jest stanem defensywnym. Jak już ktoś ma depresję, znaczy, że już jest przyduszony i nie ruszy ręką ani nogą, żeby swoją sytuację zmienić. Trzeba kogoś takiego wyciągać. Natomiast jak ktoś jest podkurzony, to trzeba go tak lekko tylko sformatować, w którą stronę ma piszgnąć. No i tatu przychodzi do swojej mamusi, pytać, w którą stronę ma piszgnąć, bo mama, he treats your daughter mean. Wiesz? Źle mnie traktuje. Rozumiesz? Mama, słuchaj, ty mi powiedz, co ja mam mu zrobić, bo ja już wiem, co ja mu chcę zrobić. Natomiast ty mi powiedz, co ja mu mam zrobić, gdyż mnie źle traktuje. Mama, treats your daughter mean. No i źle ją traktował, więc uciekła do mamusi i tam spiskują we dwie teraz, co mu zrobić, albo co ona ma zrobić ze sobą. Mam też odwrotność tej piosenki. No, dzieci nada, to teraz jakby odwrotność zrobić, to tak, w rytmie będzie raczej depresyjnym ta piosenka. On na smutno przyszedł do swojej mamy z kolei i synek dorosły, kiedy tamta uciekła mu z domu, nie pyta mamy o mamy porady, tylko o ojca porady, bo dzieci też ojców mają, w tej audycji jakoś na razie tak nie padło wprost. I ojciec już nie żyje, natomiast on mamusię pyta, słuchaj, jak on był dla ciebie zły i ty uciekałaś do swojej mamy, trzaskałaś drzwiami, rzucałaś talerzami albo po prostu byłaś smutna w kącie, nie chciałaś z ojcem gadać, to powiedz mi, co on takiego robił, co mówił, jak on to załatwiał. On już nie żyje, już mi tego nie powie, ale ty mi powiedz, tak jak ojciec by mi powiedział, co się robi, kiedy się coś narobiło takiego, że ona uciekła. Piękna opowiastka, bardzo mądra piosenka i takie mądre to tylko country znajduje. Może źle szukam, ale chyba dobrze szukam. I know that I surprised you coming home. It's not my usual time of year. But I've got myself problem, and I know that I might find the answer here. Remember when I was Dad's pride and joy, and your little man? Every time that I got hurt, you were there to give a hand. Even pick me up, and you'd kiss my hurt away. Remember what you'd say, boy, you're getting more like him each and every day. Can we have a talk like it was yesterday? Your boy's back in trouble and he needs you right away. She says she's gonna leave me, mama. Nothing on God's green earth will make her stay. I can't live without her, mama. But this time you can't kiss the hurt away. But if I'm so much like my dad, there must have been times you felt her way. So tell me word for word what he said that always made you stay. She says she's gonna leave me, mama. My dad, there must have been times you felt her way. So tell me word for word what he said that always made you stay. Tell me word for word what he said that always made you stay. Powiedz mi ale słowo w słowo, co on tobie wtedy mówił, że zawsze zostawałaś. I on się odwołuje do tego w tej piosence, że jest bardzo do ojca podobny. W związku z tym, że jest podobny bardzo do tatusia i był synkiem tatusia swojego ukochanym, to na pewno zachowuje się wobec tej swojej, tak jak ojciec wobec mamusi. Bardzo mądra piosenka. Na koniec jeszcze przypomnę,